Jó magam, a műsor házi és rendszergazdája Szilágy Árpád, és ebben a minőségemben hadd köszöntsem Pap Istvánt, a Cisco közép-európai regionális vezetőjét. Pontosan mondtam? Kívánok. Nem egészen, de mondjuk el. Jaj, a mikrofont hagyd viszont. No, hát játék ma este nem lesz. Megígérem, hogy két hét múlva, amikor ismét jövünk, akkor majd kitalálunk egy jó játékkérdést, mert annyi téma van, hogy... Szerintem egyszerűen... a kérdés az, hogy mi lesz két hét múlva a játékkérdés. Hát ez elég nehéz. Megfejtjük, mit kapnak. Hát majd két hét múlva ez kiderül ez is. Az nekem is egy fogós feladvány. Esetleg a Cisco képvisel felajánlhat valami. Telefonszámunk 328-85-55. Pintér Roberttől viszonylagos rendszerességgel kapunk információkat arról, hogy a magyar információs társadalom milyen állapotban van. Ennek különböző mutatói vannak, hozza nekünk a jelentéseket, a kutatásokat, és egyébként ma is hozott egy könyvet, amiről később beszélgetni fogunk. Szóval tőled azért azt hiszem, hogy egyáltalán nem szokatlan, hogy mindenféle adatokat hozol, hiszen ez a munkád, hogy ilyen kutatásokat végezzél, kutatókat irányítasz nálatok az Információs Társadalom és Trendkutató Központban. Az a kutatás viszont nem egy kutatóintézettől származik, amiről most fogunk beszélni, mert hogy kitalálták a Broadband barométert, és azért hívtam Pap Istvánt a stúdióba, hogy beszélgessünk erről. Ez egy magyarországi kutatás, vagy európai? Mekkora körre terjed ki? Ez érdekes, mert a kezdeményezés az Latin Amerikából indult. Ott végeztük el először Brazíliában ezt a felmérést az IDC-vel közösen, és aztán ezt más országokban is bevezettük. Itt Közép-Kelet-Európában több országot vizsgálunk az internet szélessávú internet elterjedtség szempontjából. Magyarországon adtuk közé ezt a jelentést először a régióban. Ez a nagy előnye, hogy egy világra kiterjedő cégről, meg egy világra kiterjedő kutató cégről is van szó. Innentől kezdve kicsikét már érezhetjük is, hogy a dolognak mi is a jelentősége. Láthatjuk egyben az összefüggéseket, hogy a világban mi jellemző. Ugye mondjuk el a hallgatóknak, hogy a broadband ez a széles sávot jelenti, és a barométert meg nyilván sokkal többen tudják, hogy megpróbáljátok előrejelezni, hogy mi várható itt. Esős idő vagy napos idő? Pontosan erről van szó, itt ugye egy olyan kutatássorozatnak az első jelentését mutattuk be pár héttel ezelőtt a sajtónak, amelyik a magyarországi szélessávú internet elterjedtséget méri különböző szempontok szerint. Ami talán a sajátossága lehet ennek a felmérésnek, az az, hogy egyrészt rendszeres időközönként fogunk jelentkezni, tehát 6 havonta fogjuk publikálni az adatokat. Másrészt egy következetes módszertan segítségével vizsgáljuk a piacot, különböző szempontok szerint, ahogy azt mondtam. Harmadrészt pedig megpróbáljuk nemzetközi kontextusba helyezni mindazt, amit Magyarországon történik e tekintetben, és megpróbáljuk összehasonlítani az ország helyzetét a környező országokkal, vagy adott esetben a nyugat-európai országok helyzetével. Miért éppen a széles sávot helyeztétek ennek a kutatásnak a középpontjába? Mi az, amit ezzel meg lehet mondani igen jól, akár a társadalomról, vagy a információs társadalomról? De az ma már közhely száma megy, hogy ugye az információs technológia elterjesztésére fordított összegek, azok direkt összefüggésben vannak egy adott ország gazdasági fejlődésével. Mi azt gondoljuk, hogy a szélessávú internet infrastruktúrális szempontból legalább olyan fontos a gazdasági prosperitás tekintetében, mint mondjuk a tradicionális infrastruktúra, az úthálózat vagy a vasúthálózat egy adott országban. És azért gondoltuk, hogy megmérjük a jelenlegi helyzetet, és folyamatosan tájékoztatjuk a közvéleményt a szélessávú internet elterjedés fejlődéséről, mert szükség van egyfajta internet tudatosságra a gazdasági szereplők részéről, az államigazgatás részéről és az egyéni felhasználók részéről is ahhoz, hogy a gazdasági fejlődés az fenntartható legyen Magyarországon. Tehát azt gondoljátok, hogyha visszacsatoljátok a társadalom különböző szereplőinek, polgároknak, cégeknek, különböző civil szervezeteknek azt, hogy éppen az adott régió, ország hol tart ebben a szélesávú fejlődésben, akkor ez visszahat erre a fejlődésre? Abszolút, és reményeink szerint pozitívan fog visszahatni. Nyilván neked sokkal érdekesebb a mi régiónk, meg különösképpen Magyarország. Igen. Mit mutat a Broadband barométer? Mi várható Magyarországon? Kettős képet mutat a Broadband Barométer, mert egyrésztről azt látjuk, hogy Magyarország egyáltalán nincsen rossz helyzetben a környező országokhoz képest. Magyarországon a lakosság körében 7,1%-os a szélesebb internet elterjedtség, ami az első helyen van közép-kelet-európai régióban. Követi ezt Lengyelország, Csehország, Románia. Mennyire szakadnak le a 7,1-hez képest? Nem sokkal, 7% van Lengyelországban, 6,1%-ot mértek Csehországban, tehát nincsenek jelentős különbségek, de mégis elmondható, hogy Magyarország az első helyen áll. Ilyen szempontból mondjuk mondhatnánk azt is, hogy nyugodtak lehetünk. Ugyanakkor viszont lehet látni azt, hogy egy éves szinten mért olyan 50%-os fejlődés ezen a piacon, még mindig kevés ahhoz, hogy felzárkozzunk Nyugat-Európához, ahol pillanatnyilag 17%-os a lakosság körében mért szélessávú internetpenetráció. Ez tehát mondjuk mindenképpen aggasztó. Aztán a másik nagyon aggasztó jelenség az az, hogy a Magyarországon mért átlagos sávszélesség az alig éri el az 1 megabit per szekundumot. Ez ma éppen az egy negyede az európai átlagnak. Egyébként és ez a legnagyobb probléma egyébként, mert ugye a széles sáv az valahol 1 megabit felett kezdődne. Magyarországon 1 megabit feletti sávszélességgel az internetezőknek, pontosabban a széles sávon internetezőknek csak 21%-a rendelkezik. És ez lesz a legnagyobb akadály, hogyha nem tudunk ezen a területen előrelépni, akkor nem fogunk tudni olyan alkalmazásokat bevezetni, amelyek igazán jelentősek és igazán értékesek lehetnek mondjuk a vállalatoknak, nagyvállalatoknak, kisvállalatoknak és az egyéni felhasználóknak. Ez a 21% az előfizetési csomagokra értendő, vagy a valódi tényleges kapcsolatra? Darabszámot mértünk. Nem úgy értem, hogy nekem például 1 megás kapcsolatom van otthon papíron. Igen. Amikor feljelentkezik az internetre, ez rendszerint kevesebb, néha sokszor kevesebb, vagy sokkal kevesebb. Ilyen értelemben az előfizetéseket néztük. Igen. Azért milyen érdekes és jellemzi a korunkat, hogy mennyire gyorsulnak ezek a fogalmak. Hogy ha mondjuk akár 5 vagy 6 évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről, és ezt a mondatot kimondtad volna, hogy most 1 megabit körül van az átlagos sávszélesség, akkor így néztünk volna rá, hogy valahonnan az űrből jöttél. Tehát, hogy azért tényleg relatívak ezek a fogalmak, és a széles sáv is változik, mint fogalom. Olyannyira, hogyha Japánban beszélgetnénk ugyanerről, akkor az 1 megabit az ugyanolyan lenne, mint amilyen itt Magyarországon lett volna 10 évvel ezelőtt, mert ugye Japánban már 10 megás kapcsolatokat építenek. És nem 3G-ről beszélnek a mobil sávszélesség tekintetében, hanem 4G-ről. Tehát minden relatív, ez így van. Ilyen szempontból lenne érdemes egyébként egyben látni azt a térképet, ami a Broadband Barométerrel elkészül, mert akkor ezek szerint itt nálunk például mi lehetünk ilyen regionális éllovas, de hogyha a japánokkal összehasonlítjuk, akkor messze el vagyunk maradva. Ez így igaz. Laci? Én azt szeretném kérdezni, hogy mi az, ami mondjuk 3 megabittel jól működik, és egyen nem? Tehát tehát hogy miben korlátozom én magamat, hogyha nekem csak 1 megabitem van? Video on demand, IPTV. Hát a párhuzamos tevékenységet csinálnál interneten, tehát 4, 5, 6, 10, 15, 20 dolgot egyszerre. Anélkül tudnád, hogy mondjuk, tehát mit tudom én, olyan szoftvert veszel igénybe, ami interneten keresztül működik mondjuk, és mondjuk 8-10 ilyen szoftver fut a gépeden. Tehát ha nagyon kis sávszélességed van, akkor nem tudsz igazániból. Meg a legegyszerűbbre gondolj, hogy van egy hatalmas méretű fájl, és akkor az nem mindegy, hogy 2 perc alatt, vagy 10 perc alatt töltöd le. Azért az sem lényegtelen bizonyos esetekben. Csak mert én 1,5 megabittel internet ezek otthon, és egyszerűen nem érzem, hogy ez, én böngészek, meg levelezek, nem szoktam letöltögetni, mert egy jó gyerek vagyok, és úgy érzem, hogy boldogan minden repül be a böngészőmbe, és szuper. Uh-huh. Itt a videó tartalom lesz szerintem a meghatározó, és ugye egyre inkább ebbe az irányba megy az internet felhasználás, és ezt IPTV-t, video on demand szolgáltatásokat egy megán nem lehet élvezhetően igényben. Hát meg az, hogy egyben kapod ezeket a szolgáltatásokat, tehát internet, telefon is ráadásul, meg a TV is, TV szolgáltatás, meg még mi minden jöhet ezekre rá, ami hát igényli majd mindegyik a sávszélességet. Főleg, hogyha jobb minőségű tévéadás, akkor még több sávszélesség, tehát itt aztán a határa csillagoség technológiailag. A Broadband Barométer ugyanígy vizsgálja minden egyes országban a kilátásokat? Egyáltalán mi alapján méri meg, hogy mi várható, nem tudom én, valamennyi idő múlva az adott helyen?

az arról szól, hogy hogyan kell egy államnak együttműködni a különböző szereplőkkel, mondjuk a civil szférával és a gazdasággal, illetve az akadémiával azon, hogy felépítsenek egy információs társadalmat. És ennek különböző korszakai vannak, hogy mikor, milyen, hogy tűnt, hogy mi az, ami tuti, mi az, ami jó, és ebben én szerintem lehetnek változások. Tehát nálunk például, hogy megszüntették a minisztériumot, eddig azt gondolták, hogy a minisztérium majd megoldja ezeket a problémákat, kiderült, hogy nem tudja megoldani egymaga, és akkor szépen változik a világban, ugyanilyen változások vannak amúgy. Hát gratulálunk a könyvhöz. Köszönöm szépen. És jó tanulás persze a diákjaitoknak. Nyílt forráskódú programokkal folytatjuk a mi verbális ütvefúrónkkal, Borek Andrással. Csoportmunka. Ugye ez a bűvös kifejezés ma estére. Igen. Szerintem sokan még az asztaltársakból sem nagyon használjuk. Vagy van valaki közületek, aki csoportmunkát használ? Laci például te? Persze. Mit használsz csoportmunkaként? Most nem mondanám. Mire használod? Hát arra használom, hogy a tanszéken megnézzük egymás naptárát, mikor oda rakjuk be a közös feladatokat. Feladatokat lehet egymásnak kiosztani, azt elfogadod, visszautasítod, közös mappáink vannak, amiben a közös leveleinket rakjuk be, ilyesmire. István, nálatok az üzleti életben gondolom, hogy sokkal szervesebben illeszkedik a csoportmunka a napi munkába. Abszolút, hát nálunk ugye elsősorban a nemzetköziségből adódóan rendszeres az együttműködés virtuális csapatok között, virtuális tímek között, és ehhez az eszközöknek a különböző fajtáit használjuk, ugye nálunk is vannak olyan alkalmazások, amelyekkel dokumentumokat tudunk megosztani. Egyre elterjedtebb az, hogy most már nem csak telefonkapcsolatot építünk, hogyha van egy ilyen közös munka, hanem videókapcsolatot is, és akkor látjuk is egymást, ami egyébként nagymértékben fokozza az embernek a komfortérzetét egy ilyen virtuális világban. És hatékonyabb a munka is, hát nem? Lényegesen hatékonyabb, persze. Könnyebb a kapcsolatfelvétel, meg egyáltalán a kapcsolattartás. Abszolút. Akár a világ túlsoldalán élő munkatársal. Laci? Nálunk a BM-n, az ergonómia és pszichológia tanszéken a tanszék egyik fele az ilyen ember-számítógép interakcióval foglalkozik, a másik fele meg munkapszichológiával. És azt találtuk most ki, hogy csinálunk egy olyan felmérést, vagy egy olyan kutatást, hogy pontosan a munkapszichológia szempontból a csoportmunkát mennyire erősítik ezek az alkalmazások, mert én megmondom őszintén, én gyanítom, hogy talán annyira nem, de biztos erősítik, csak nem feltétlenül. Jó. Ez az előfeltevésed. Tehát, hogy mennyire jön létre tényleg ez a közös modell magáról, a feladatról, az együtt dolgozó emberek fejében, mennyire javítja az információ áramlást. Ezt most kérdezed, vagy ez igen, a igen, tehát ez lenne. Én mindjárt válaszolhatok is neked, mert akkor nem kutatjuk. Én minden nap életben nagyon, nagyon erősen használom a különböző csoportmunka alkalmazásokat, akár a webes alapút, akár a nem webes alapúakat, és trend az azt mutatja, vagy nem a trend, a tapasztalat az azt mutatja, hogy a csoportmunkának a minősége az bizony nem a felhasznált eszköztől függ, hanem a benne résztvevő emberektől. Tehát, hogyha megvan az a drive az emberekben, megvan az a késztetés, ami összehozza a csoportmunkában résztvevő csapatot, legyen szó akár határokon átnyúló kapcsolatról, akár mondjuk helyi kapcsolatról, akkor jól működik. Ha nincs ez meg, akkor nem működik jól, és ennek bizony vannak tudományos módjai, hogy hogyan lehet javítani például a csoportmunkának a működését. És a legtöbb ilyen csoportmunka támogató alkalmazás az alkalmas arra, hogy mérje ezeket az aktivitásokat, hogy valóban kihasználod-e azt a lehetőségét a csoportmunka alkalmazásnak, amire egyébként való. Tehát vagy csak levelezésre használod, ami nem jó, tehát az nem csoportmunka alkalmazás, vagy irattárnak használod, az megint nem csoportmunka alkalmazás. Tehát mennyi interakció alakul ki a csapat résztvevői között. Ezek a dinamikák elég jól mérhetőek, és bizony, aki ilyen felkent vezetője egy-egy ilyen csapatnak, az közbe tud avatkozni, be tud dobni témákat, inspirálhatja, felpesdítheti az életet. De egy kicsit beljebb is evezzünk ebbe a dologba, hogy elég jól elkaptátok, hogy mi a probléma. Tehát hogy a helyzet az, hogy ha hatékony céget, szervezetet szeretnénk működtetni, akkor bizony szükség van arra, hogy az emberek azok együtt dolgozzanak. Ez igaz az 5 fős cégre is, igaz a 10 000 fős cégre is,

egy személyes csoportot akar alakítani, Robesz? Tehát vannak olyan szolgáltatásai, amit valószínű minden nap használsz. Szerintem egy személyes csoportmunka feladatra lehet, hogy kicsit erős, bár lehet, hogyha a projektmenedzseri dolgát ne kell ott használni, és a kollégáidat rászorítod arra, és egy webes felületen kapnak hozzáférést magához ez a csoportmunka szoftver, ez akkor lehet, hogy akarva akaratlanul nekiállnak használni, és felfedezik, hogy ez valóban jó. Egyébként pont azon gondolkodtam az előbb, hogy soroltad a funkciókat, hogy lehet, hogy nem is ez a fontos, hogy elmondjuk a különféle funkciókat, hanem alkalmazási példákat kellene mondani ilyen esetekben. És lehet, hogy szerintem érdemes lenne egy későbbi műsorban ilyesmikről beszélni, hogy hogyan tudja felhasználni egy mondjuk egy 5 fős kisvállalkozás, egy 50 fős közepes méretű. Munkaidő nyilvántartást tud vezetni. Na jó, de igazi konkrét példákon keresztül. Mert beszélünk általában ezekről az esetekről. És jó, hát akkor építsünk fel egy virtuális céget, és akkor nézzük meg. Nem, én most kapásba tudom a saját példámat, egy újság szerkesztőségében dolgozunk, ugyebár vannak az újságírók, akik megírják a cikkeket, utána elmegy ez az olvasó szerkesztőhöz, utána eljut a tördelőhöz, és ezeket, hogyha a projekten belül minden egyes... Talán egy szerkesztő is látja. Igen, igen, tehát hogyha ezekhez mi hozzárendeljük a megfelelő embereket, a főszerkesztő tudja, hogy éppen melyik cikk, melyik stádiumban van, hol keresse a felelősét, megrudalhatja, aki el van maradva. Ráadásul ebben van folyamat, tehát ilyen dokumentum folyamat vezérlés, vagy támogatás, ahol magát ezt a folyamatot, ezt előre megtervezheted, tudod, hogy nem tudom, az, aki leadja a cikket, annak a cikke az innen ide kerül, tehát, és ezt automatikusan intézi ezeket a további lépéseket, ez a szoftver, tehát megcsinálja ezt a követést, végigviszi ezt a folyamatot, végigviszi a jóváhagyásokat. Azt értsétek meg, mert hogy jó a példa, amit mondasz, Tücsi, és nekünk így újságíróknak persze világos a példa, de hogyha én kisvállalkozó fejjel hallgatom ezt a történetet, akkor nem értem, hogy most miért jó nekem, hogy az újságírók egymás között tudnak. Tehát, hogy kellenének ilyen egészen életközeli példák. Szerintem erre majd később térünk. Én hadd mondjak erre egy nagyon jó példát. Én használom például a Google kalendárt, és oda én mindent beírok, hogy én nekem mi dolgom van. Küld nekem egyrészt értesítést SMS-ben, ami fantasztikus. Jó, beállíthatom, hogy hány órában korábban, és a feleségemnek megadhatom azt a címét, amiről ő megnézheti, hogy én mikor fogok nagyjából hazajönni. Ez a rendszer már itt halott, ahol van. Kigyűjtöttem egyébként 3 olyan jelentős alkalmazást, ami totálisan más, vagy alkalmazási példát. Az egyik az Németország Berlinben a Spandau kerületnek az önkormányzata használja ezt a rendszert a napi feladatainak a szervezésére és ellátására, illetve az állampolgárokkal, tehát a való kapcsolattartásra webes felületen vagy e-mailen keresztül. Ez az egyik, ami egy államigazgatási modell. Aztán van itt véletlen több ezer vagy több tízezer emberről lehet szó. Igen. Van a Mobeis, akár micsoda, nem tudom, ilyen brazil bútorgyártó cég, ami jó messze van, tehát ez nem minősül reklámnak, és elég kicsi is, viszont ő nagyon, nagyon jól tudja hasznosítani ezt az alkalmazást. Egy bútorgyártás kapcsán. Illetve van egy másik, a National Foundation of Indian, amelyik szintén ezt az alkalmazást használja, egy non-profit szervezet. Tehát azért látjuk, hogy egészen az államigazgatáson, a non-profiton át a gyártásig, értékesítésig elég sok minden belefér ebbe. A szoftvert, ahonnan le lehet tölteni ezt a programot, a honlapot, honnan le lehet tölteni, hát azt most ahol elmondod? Ahol el lehet indulni, ez egroupware.org. Folytatjuk itt a netidőket, mert elmúlt 10:56, de Spányik Balázs nagyon felkészült a Nero program legújabb verziójából. Hogy egyébként az idővel? 2 éven. Hát mert hogy abszolút friss dologról van szó, nem? Hát de egyébként mindig, igen. De nem 10 perccel ezelőtt adták ki, mondjuk nem, lehet, hogy tegnap előtt, viszont 2 évente mindig beszámolsz erről a... Jó, magáról Néróról? Hát azt gondolom, hogy ha van a piacon jelen pillanatban jó CD és DVD-ról alkalmazás, akkor a Néró az. A Néróval az a legnagyobb gond, hogy ez egy állati jó, nagyon jó program volt már több évvel ezelőtt is, amikor még csak CD-t és DVD-t tudott írni, és aztán hirtelen elkezdték ezt és így tákolni jobbról-balról, és egyszer csak pukk, egy multimédiás alkalmazás csomag lett belőle. Alkalmazás hegy. Igen, mondhatjuk így, és egy csomó olyan szoftverrel, programmal, amire neked valószínűleg semmi szükséged tudsz nincsen. Tudsz mondani nekem? Mert én csak CD-t meg DVD-t szoktam vele élni. Hát van benne videószerkesztő, zeneszerkesztő, CD-borítószerkesztő, még nem tudom hányfajta ilyen audio bígyputya, amivel mindenfélet lehet csinálni, gondolom van benne DVD-kreáló is, tehát amivel filmes DVD-ket és akkor menüket is, meg mind, szóval olyan dolgokat, hát nem tudom, hogyha letöltesz egy Nero demót mondjuk a Nero.com-ról, és elkezdett telepíteni, az a jó a 7-es verzióban egyébként, hogy itt már ki lehet kattintani, hogy ez sem kell, ez sem kell, ez sem kell, ez sem kell, ez sem kell, de ez a rengeteg kattintás, ez is mit tudom én, mondjuk 2 percet vesz igénybe, és ráadásul teljesen kényelmetlen, mert hogy kattintgatott kifelé, mindig visszaugrik a tetejére, tehát és ilyen scrollozható listában, gördíthető listában az egész, tehát egyszerűen utálom az egész telepítési dolgot, és nem vagyok egyedül vele, ez a legnagyobb szerencsém, ugyanis mások is megutálták ezt, hogy ennyit kell vele vacakolni, és csináltak egy úgynevezett light változatot belőle, ami arról szól, hogy továbbra is teljesen legális a szoftver használata egyébként, tehát ők nem nyúltak bele magába az alkalmazásokba, csak a telepítőt változtatták meg. Szétszették a telepítőt, kibontották tulajdonképpen a letölthető, most már szerintem 200 meg a környékén van egyébként csak a demo változata a Nero-nak, és ezt szétbombázták atomjaira, és tulajdonképpen összerakták belőle azokat a legfontosabb alkalmazásokat, amik magához a CD íráshoz kellenek. De ezt a készítők akarata ellenére tették, nem? Hát igen, tulajdonképpen a fejlesztő cég akarata ellenére. A fejlesztő cég most a 7-es verzióba felajánlja neked, hogy telepítsed fel ebből a 200 megából azt, ami neked szükséged van. Ők meg úgy gondolták, hogy ezért, hogy telepíts. Igen, hogy neked úgyis csak erre, hogyha csak CD-t akarsz írni, vagy DVD-t, akkor erre lesz szükséged, akkor ezt telepítsd fel, és ne is töltsd le azt a 200 megát, töltsd le ezt a mi 30-on darab állományunkat. Na, csak arra akartam itt rávilágítani, hogy ez legális dolog? Tehát, hogy egy cég által kiadott programba, ami ugye vélhetően egy zárt forráskódú program, ugye? Igen, de mondom, a programba nem nyúlnak bele, a telepítőbe nyúlnak bele. Az tehát is zárt forráskódú. Ez úgy történik, hogy magát a telepítőt azt szét tudják szedni, tehát a telepítő, az az exe, amit te letöltesz a Nero.com-ról, az tulajdonképpen egy nagy tömörített állomány, sok-sok kis állomány van benne, és ebben a sok-sok kis állományból valamelyik leírja, hogy amikor te ezeket a dolgokat így bekattintgatod, akkor mit kell fölmásolni. Uh-huh. Ezek után te tudsz csinálni. Itt egy nagy táska, ugye, amiben sok igen, kis szatyorka van. Ezt a kicsi állományt, ami ezt leírja, ezt megváltoztatod úgy, hogy ne kérdezze meg, hogy mit akarsz fölrakni, hanem csak és ezt a mondjuk 5 darab modult tegye föl neked, akkor, és utána ezt az egészet visszacsomagod a táskába, akkor kapsz egy olyan táskát, ami ezt fölrakja és nem kérdez semmit. Amikor a program föltelepedik a gépedre, az ugyanúgy fog föltelepedni, mint hogyha fölraktad volna a 200 megásból, tehát ugyanúgy teljesen legális lesz, és érintetlen, ők nem nyúlnak ebbe bele. De, sőt, ugyanúgy megkérdezi a termékkulcsot is. Tehát, hogyha nincsen legális termékkulcsod, akkor még csak használni sem tudod. Az a jó benne, tényleg, hogy nem kell nagy csomagokat letölteni, általában rendszeresen, amikor kijön egy újabb Nero változat, akkor frissítik, tehát ők is megcsinálják a sajátjukat, és van még belőle a Lighton kívül egy makró is, ami viszont kizárólag csak és a Nero Burning ROM-ot, tehát csak a CD és DVD alkalmazást tartalmazza. Ha jól értem, akkor mégiscsak le kell töltened nem az egészet, és akkor szétcsomagolod, először szétszeded hát a kis szikét. Ők ezt megcsinálják neked minden hónapban, vagy minden nem, egyes alkalommal. Ezt a Lightot töltöd le, csak a Lightot töltöd le, így van. Okay. Ami csak 50 mega, és végül is csak egy CD-t tud megrajzolni. Fantasztikus. András, a nyílt forráskodú CD író program az hány meg a... Kevesebb, mint egy. Komolyan? Igen. Ez most csak blöfölöd vagy? Nem, blöfölöd. Gombos tűfén elfélek. Igen. Na Balázs, ez mit szólsz? Updatepack.nl című weboldalról lehet leszedni. Kedvezzünk azoknak is, akik szeretnének érdekes internet oldalakat végiglátogatni, és állandó hallgatóink megszokhatták, hogy Cati szokott ilyen érdekes weboldalakat mondani itt a műsorban. Nem leszek különösen nagyobb sztár, úgyhogy szerintem András engem is egy kicsit meg fog bögdösni. Egészen egyszerűen egy olyan oldalt mutatott nekem Eszk, ugye nagy barátom. És állandó hallgatónk egyben. És állandó hallgatónk, és most is fönn van a cseten doppergés. Krizsán Balázs egyébként. Szia. Igen, Balázs! Zamárdiból. Igen. És anyukája olyan jó lángost tud csinálni, na mindegy. Szóval az a lényeg, szóval találkoztatok. Persze, tessék. És a bercímét a lángosnak. És mire fölér, persze, még mindig nagyon. Balázs, nekünk is küldjél lángost, légy szíves. Nem, na, szóval az a lényeg. Azt üzeni egyébként, hogy hello. Tehát az a lényeg, hogy egy olyan weboldalt mutatott nekem, aminek hello. Az a címe, hogy tesó. Nem, én. csak mert itt van semmi. Jó. Az a cím, hogy www.fodei.com, tehát fodey.com. És hogyha valaki oda megy, akkor csak azt fogja látni, hogy egy kis ninja emberke ott össze-vissza pattog, és kiír egy sablon szöveget. És ha picit jobban megnézi mindenki, akkor látja, hogy ez egy generátor. Fönt a jobb felső sarokban, vagyis hát az oldalnak a jobb felső részén vannak ilyen, hát menüpontok éppen nem emlékeztet ilyen felsorolások, ahol különböző dolgokat lehet kiválasztani, például van itt olyan, hogy újság, vagy például ez a filmes csapó, vagy például itt van ez a ninja text, az a lényeg benne. Beszélő mókus például. Milyen mókus? Igen. Beszélő. Meg van beszélő macska is van. Hogy csak a legfontosabbakat erről beszélő. Beszélő paradicsom, az a lényeg, de hogy itt középen a ninja van, text? Mondom, itt középen van egy kis keret. Most a méretét akartam mondani, értem. De mindegy. Szóval ez a lényeg, hogy alatta pedig van egy kis formező, ahova beírhatsz egy szöveget, megnyomod az Entert, és utána fönt ebben a kockában, amit te éppen kiválasztottad, például újság, akkor ott az újságon megjelenik az, amit te aláírtál. Hogyha a ninja textet választod, akkor egy ilyen kis ninja emberkeit ugrándozik, és a kardjával írja be a betűket. Tehát tulajdonképpen egy GIF animációt generál neked. Például ez a beszélő tomató, ez, vagy a beszélő tomató, beszélő paradicsom. Ez olyan, hogy van egy paradicsom, és kijön belőle egy ilyen beszélő buborék, mint a képregényekben, és benne van a szöveg, amit te aláírtál, majd mivel válaszolni is kell, megfordul, a másik oldalon lesz hirtelen a paradicsom, és ott is ott lesz majd, amit írtál. Aztán föl is megy a képen, mindez. Az a lényeg, hogy csinál neked egy olyan GIF animációt, ami nagyon egyszerűen, tehát olyan jó pofa, könnyen feldobhatja a weboldaladat. És ezek tehát után... Tehát onnan le tudod menteni? Várjál, most akarom mondani, ja. Hogy ezek után te kétféleképpen mentheted ezt le, és teheted a weboldaladra, hogyha már egy kicsit gyakorlottabb vagy, akkor egyszerűen jobb klip képent és a másképpen is GIF animációként elmented, majd pedig beilleszted a weboldaladra. De hogyha mondjuk ez sem olyan nagyon bonyolult, de hogyha valaki tényleg nagyon az elején jár, itt van alatta egy következő doboz, ahol egyszerűen ott van a forráskódja, amit a HTML-be be kell illeszteni. De ott van, tehát tényleg csak annyi, hogy copy-paste az egész. És működik, és szerintem annyira aranyos, tehát így nem egy nagy vasszizd az, de annyira tényleg olyan kedvesek annyira, ezek annyira, a dolgok. Hogy az igen, már annyira. Te annyira is például használod ezeket? Ne, én ezt ma néztem meg, de szerintem ezt a ninját, aki kiírja a nevemet, az tetszik, azt használni fogom. Nem beszélve a beszélő tomátorról. Ja, igen, és ékezetes betűket, ha jól látom, hogy tesó próbálja, nem lehet használni. Akkor nem tudja az árvíztűrő tükörfúrógépet. Nem. Ugye láttátok a Külön Vélemény című filmet? Hogyne? Hát Tücsi persze, hogy láttál, nagy sci-fi rajongó, de többiek is bólogatnak. Hányszor láttátok a Külön Vélemény című filmet? Bólogatunk. Igen. Van benne az a jelenet, amikor Tom Cruise, mint ugye a jövőt, miért rázod a fel? Nem láttam, mert lemaradtam róla, mert pénteken adták akkor a tévében, és itt ültem a stúdióban, megnéztem belőle egy fél órát, de nem tudtam végignézni, mert volt az élőadás, és hát nem maradtam ott a sorokban. Egyszer volt szerdán is, úgyhogy ez nem kifogás. Meg moziban is meg igen, meg szégyen, hogy a tévében kell megnézni az ilyen filmet. Az első fél órában talán láthattad még azt a jelenetet, amikor Tom Cruise, mint egyfajta karmester, rendőr, irányít egy gépet. És egyébként talán pont egy Strauss zeneművet is hallhatunk közben, hogy Spielbergék jól rájátszanak a hatásra. Az a lényeg, hogy egy olyan rendőr, aki jövőben elkövetendő bűncselekményeket akar megőzni. Azt nem emlékszem. Még a legvégét. Na, és egy olyan felületet irányít ezzel a furcsa mozgássorral, hát amilyen szerintem a jövőben várhatóan lesz. Meg hát meg is valósult, ahogy a hírekből ezt láthattuk. Igen, most olvastam a napokban a hírek között, hogy a Bonni Egyetem kutatói ezt megcsinálták. Tehát a kézmozdulatokkal irányítható számítógépet vagy számítógépes alkalmazásokat, amiben az újdonság az az, hogy nem kell semmiféle eszköz hozzá. Egér tehát nem, például. Nem kell egér, nem kell billentyű, nem kell adatkesztyű, nem kell befesteni az ujját valamilyen, mit tudom én, milyen festékkel. Festi berveresre. Igen, semmi nem, hanem van három, persze nem, inkább én nyelvészként nem megyek be a technológiai háttérbe, a Primen, meg nem tudom, a Divelten meg lehet nézni, el lehet olvasni. Ez mindenképpen nagyon érdekes, valószínűleg, és elnevezték hand trackingnek a magát az eszközt. A vagy módszert. Hát nem, a módszert, igen. De pár szót azért mondjunk róla. Három kamera figyeli igen, a kezed úgy, mozgását, igen, térbeli igen. mozgását, és ennek alapján megmondja, hogy hol van éppen az a pont, amihez képest annak a vezérlésnek működnie kell a számítógébe. Tehát amit eddig az egérrel mozgattál kurzor, azt így a levegőben a kezed mozgatásával tudod igen, irányítani. Igen, írtak egy érdekes példát, hogy például valamilyen, nem tudom, valamilyen repülő szoftvert irányítottak el, ez egész érdekes élmény lehet egyébként, hogy a kezével valaki ott mozog egy kamera előtt, és olyan, mint hogyha repülnek. Sikerül felszállni a repülőgéppel, majd irányítani, igen. és aztán leszállni azzal igen. a repülőgéppel. Szóval tényleg érdekes, és nekem is rögtön a film, meg a filmek, nem is egy filmben volt ilyen megoldás, ez jutott rögtön az eszembe. És a másik, hogy ugye hand tracking az elnevezése. Németországban vélhetőleg német kutatók fejlesztették ki, és hogy mennyire erős az informatikai szaknyelvnek ez a hagyománya, hogy mindent angolul nevezünk el. Akkor is, ha németek találják ki, ők a japánok, bárki mindent angolul neveznek el. Magyarul rendkívül szerencsés módon tükörfordításra tökéletesen át lehet adni a jelentését, kézkövetés, egyszerűen ennyit jelent, hand és tracking, kézkövetés. Erről nekem két dolog jutott eszembe kapásból, az egyik az, hogy Spielbergék ez a filmhez öt nagy jövőkutató cég szakembereit kérték föl, hogy az eljövetkezendő évek trendjeit mutassák be. Tehát például az a telefon, amit ott használnak egy mobiltelefongyártónak a távoli tervei között szerepel, meg hasonló. A másik, hogy pont erről írtam én egy cikket a Galaktikában, akinek, hogy milyen jövője van egy ilyen kalimpálós operációs rendszernek, és rögtön elképzeltem a magam elé azt a titkárnőt, hogy Gizike, legyen szíves, válogassa ki nekem ennek és ennek az ügynek az aktáit, akkor a Gizike fogja, fölpattan, és elkezd a virtuális térbe iszonyúan kalimpálva mindent ide-oda ragadozgatni, ahelyett, hogy az ujjával három egér kattintással a megfelelő almappába elmenne és kinyomná a gombot. De mennyire szemléletes viszont? Hát a nagy előnye megvan, tehát inhüvelygyulladás kevésbé van, viszont az összes válizület probléma, hátfájás, meg ilyenek jönnek helyette. És az elhízás veszélye sem áll fenn, ugye? Irodai munkával. A testmozgás az mindig jót tesz az irodában egyébként. És nemrég beszéltünk arról, hogy ez szerintem nagyon hasonló módszert szintén kifejlesztettek, a villanykapcsoló. Emlékeztek, amikor a tükör közepére rákattintok kétszer, és fölkapcsolódik a borotválkozó villany. Így van. Csak az két mikrofon. Csak az mikrofon, igen, és hang. Alapján. Itt pedig kamera és mozgás, de nagyon hasonló logikája. Laci, valamit akart? Agens portálon, amit agent.ai, hogy reklámozom magamat is egy kicsit. Nemrég írtam egy cikket arról, hogy a nagy Redmonti cég kutatólaboratóriumában egy olyan ilyen kézkövető alkalmazást fejlesztettek ki, hogy egy egyszerű webkamerát felraknak a monitor tetejére, úgyhogy a billentyűzetet vegye, és hogyha fekete a billentyűzet, akkor egész egyszerűen nagyon egyszerűen föl tudja azt ismerni, hogy a kezed milyen formát tölt, és hogyha összeérinted a két ujjadat, mint hogyha ahogy a búvárok azt mutatják, hogy oké, akkor egész egyszerűen látja azt, hogy az ott összeért, és így tudsz megragadni dolgokat, húzogatni, szét, ha kettő kezedet érinted össze, akkor nem tudod. Kontroll a delet, az hogy van? Kontroll a delet, az úgy van, hogy megnyomod a Control Alt, illetve a Delete gombokat egyszerre. Micsoda specialitások, kérem szépen. Hát akkor a hand tracking bekerült az InfoSzotterbe. És a kézkövetés is. Na, nyomd el még, András, hogyha úgy gondolod. Nem. Nem. Jó. Hát akkor viszont kicsit a média területére elvezünk át. Persze vigyázva, mert mi is itt a média kellős közepén ülünk a rádióban. Laci már nevet. Miről is írtál te? Mert az Ágens portáról van szó megint. Mondd, kedves László, az adás előtt mit is beszéltünk meg? Nem mondhatok semmit. De hát mondom, akkor ez következő téma. Hírválasztót kérjük. Vannak hírek, mondhatom, mondjam. Nem, hát beszéljünk erről. Hát arról beszéltünk, hogy a különböző ilyen internetes alkalmazások a saját tévécsatornát szerkesztetünk magunknak az interneten. Arról van szó, hogy demokratizálódik a tömegkommunikáció, nagyon röviden összefoglalva. Hadd szólaljam meg a laikus rádióhallgató, jó? most belőlem. De hát hogy saját tévécsatorna, tehát ahhoz beruházás kell, ahhoz úgy tudjuk, hogy rengeteg pénz kell, borzasztó sok eskköz, nagyon-nagyon sok pénzkereső újságírók, és főként felelős szerkesztők. Hogy csinálhatjuk stúdiók, engedélyek, meg mindenféle törvénynek megfelelni. Hogy csinálhatok én otthonról saját televízióadást? Pontosan ugyanúgy, ahogy bloggerként, újságírónak képzelheti magát mindenki. Az a baj, hogy tényleg komolyan is veszik. De kamera csak kell. Nem? Elég, hogy a Paris Hilton vagy, és már is van 3-4 tévécsatornál. Hát igen. És megvan hozzá minden engedélyet, hívd el. Csak az a baj, hogy mi nem azok vagyunk. Na, Laci, győzzél meg bennünket. És még a hajunkat sem nyíratjuk le. Hát talán egy ember. Tudom, azért mondom. Szerintem teljes a kamarodás. Maradjunk annyiban, hogy egy webkamera kell hozzá, illetve pár barát is kell hozzá, akivel együtt hasonló az ízlésetek, és mindenféle humoros dolgokat csináltok, meg jókat tudtok mondani, amiket a többi haverjaitok is szeretnek. De akkor ez egy ilyen tévészerű dolog, amivel ugye azért mindenféle tartalmakat közé lehet tenni. Tehát itt ebben azt tetten érhető, hogy, és erre utaltam azzal, hogy a tömegkommunikáció demokratizálódik, hogy most már mindenki hozzáférhet ahhoz, hogy valamilyen információt, akár írásban, vagy mozgóképpel közzé tegyen, publikáljon, és nagy nyilvánosság előtt megjelenítsen. Erre vonatkozik ez, és nem mondjuk a megszokott televíziók profi technikájára, meg profi működtetési, üzleti hátterére. Én ezt mondjuk úgy fordítanám le laikus nyelvre, hogy nem csak fogyasztói leszünk a híreknek, hanem gyártói és forrásai leszünk a híreknek. Most lehet az egyébként videótartalom, vagy audiótartalom, vagy csak szöveges. Tehát akkor nem kell majd minden este műsor időben híradó műsort csinálni. Ha akarsz, csinálhatsz. De ha akarok, csinálhatok. Csinálhatsz, okay. Ha nem akarsz, akkor nem csinálsz. Tehát most a számítástechnika és az internet eljutott arra a szintre, hogy otthon leülsz egy webkamerád elé, és műsorokat gyártasz, amit aztán a neten keresztül megosztasz, és ebben milliók ízlését próbálod a romba taposni, és... Nem. Mit szól ehhez a... Nem kell feltétlenül a romba taposni, tehát arról van szó, hogy információs és kommunikációs technológiák annyira elterjedtek, gondoljatok arra, hogy a stencil gépek mondjuk a 80-as években, vagy a 70-es években, milyen nehéz volt egy lemásolni bármit, vagy Romániára gondoljatok, hogy be kellett jelenteni az írógépet minden évben, le kellett adni egy szöveget, tehát ez ahhoz képest, ez egy teljesen más világ, az emberek gyakorlatilag annyira olcsóvá válik az információs kommunikációs technológia, tehát fényképezés, videókamera, hangfelvevő berendezések, hogy otthon majdnem, hogy a 20-30 évvel ezelőtti profi színnek megfelelő dolgokat tudom megcsinálni. Vagyis ez a kiváltság, ami egy szűk rétegé volt, ugye, annak a kiváltságnak nagyon fontos alapja volt, hogy sok pénzbe kerül a technika, amivel el lehet juttatni az információt tömegekhez. De a technika olcsóbbá vált. Hadd mondjak el egy szemléletes példát. Néhány évvel ezelőtt, amikor egy tévébe dolgoztam, akkor hozták be a legújabb vágó szoftvereket, illetve a technikát hozzá. Akkor egy nagy nevű gyártónak a erős munkaállomása kellett hozzá, és milliós szoftverek, vágó szoftverek kellettek hozzá. Na most ezek amik akkor szuper munkaállomások voltak, azok most már egy hagyományos, általános PC, és nagyon sok videokamerához és egyéb eszközhöz ilyen szintű vágószoftvereket most már ajándékba adnak. Én még egy adalékot szeretnék ehhez hozzátenni, hogy az RSS és egyéb ilyen technológiákkal ugyebár már nem vagyunk arra sem kötelezve, hogy csak egy adott újságnak a híreit olvassuk, hanem mi összeállíthatjuk, személyre szabhatjuk azt, hogy mondjuk az Indexnek a tech rovatát szeretnénk olvasni, de a Népszabadságnak a belföldjét és a Magyar Nemzetnek a külföldjét. Sőt, az RSS-nek, hogyha jól tudom, akkor már egész jó fázisban van, ugye az audio RSS, illetve a videó RSS szolgáltatás. És tulajdonképpen ezek, amikről beszélünk, hogy saját tévécsatornát készítünk, ezzel van összefüggésben, tehát mi rövid videófilmeket, rövid, közepesen hosszú videófilmeket készítenek a felhasználók, fölcímkézik őket, berakják egy ilyen RSS-be, és mi összeállíthatunk egy tévécsatornát ezekből a videófilmekből. Két dolog miatt vagyok szkeptikus. Az egyik, hogy ehhez kell egy bizonyos fajta írástudás. Tehát kell egy videó vagy egy audioírás tudás, tehát bárki hiába ül oda, meg kell neki tanulni. Tehát igazániból a profi tévéknek ott van az előnyük, azon kívül, hogy profi cuccot használnak, hogy a munkatársaik fő munkaidőben ezzel foglalkoznak. A másik, hogy van 40-50 tévécsatorna, már így sem nézed mindegyiket, amire előfizetsz, mondjuk nézel 6-ot vagy 7-et, általában ugye klasszikusan ezt szokták mérni. Minél több van, annál nagyobb a választék, de ugyanannyi néző marad, tehát hogy van ez az úgynevezett hosszú farok, ami angolul ez a long tail, tehát hogy nagyon-nagyon kevés olyan csatorna van, amit sokan néznek, és rengeteg olyan, mondjuk a blogokra gondoljatok, rengeteg olyan, amit meg nagyon kevesen, tehát 10-20-30-an egy-két ember. Tehát nem érdemes mondjuk egy webtévét elindítani, vagy fenntartani, hogyha mondjuk két nézője van neki, vagy három nézője. De fenntarthatsz simán, pont ez de benne. De fenntarthatsz, persze. Csak... Mert gyakorlatilag, hogyha megvannak hozzá minimális eszközeid, akkor idézőjebben semmibe nem kerül. De miért csinálsz? Tehát a kérdés a motiváció, hogy miért akar valaki saját tévét indítani? Miért blogol valaki? Annyi a különbség, hogy ezentúl a filmeket, amiket csinálsz, nem a YouTube-ra fogod felnyomni, hanem a saját honlapodon hagyod, ahonnan letölthető. Engem inkább az érdekel ebből az az aspektus, amit, ha jól értelek benneteket, azt is meg tudom valósítani, hogy ami engem érdekel, akár a profi csatornákból, akár a blogokból, akár a kis maszeg Himi-Humi TV adásokból, azokat szépen összeválogatom magamnak, és azt nézem olyan sorrendben, olyan minőségben, olyan stílusban, amilyenben nekem éppen tetszik. Mert egyébként most is így tévézünk, tehát pont ezt mondta ugye Robesz, ha jól értem, hogy tényleg borzasztó kevés az olyan néző, aki bekapcsolja, és csak az egyik csatornát nézi, és ott minden műsort megnéz, hanem ide-oda-amoda. A tévének az a problémája, meg a rádiónak is, hogy élő egyenesben megy, tehát még hogyha nem is mondjuk ez egy élő műsor, de 10 órától 11 óráig lehet meghallgatni. Mondjuk 50 évvel ezelőtt, ha nem maradtál róla, akkor le voltál róla maradva. Nem, mit tudom én, most már van Meet TV. De most már, lesz digitális televízió. De most már, tehát az a lényeg, hogy megszabadulunk attól, hogy pontosan abban az időben kell megnézni azt, amit akarok, és nekem kell rögzíteni, tehát bárki rögzíteti, bármit megnézhetek, tehát ilyen digitális tékaszerűen. Tájékoztatlak róla, hogy a Netidők műsorát egészen 12 évvel ezelőttig vissza lehet hallgatni az interneten keresztül. Én már kb. 8-10 évet letudtam, kívülről kérdezzetek nyugodtan. Tehát, hogy nagyon meg tud változni a tévénézési szokásunk attól. És egyébként, ha emlékeztek, hoztam egy ilyen trendet évelején, hogy meg fog nőni ettől a tévénézéssel töltött idő. Igen, és akkor ma írtam éppen egy cikket a média robotban az Infinite-nek, ami a www.itk.hu/infinite cím alatt érhető. Ez a ti hírleveletek. Igen, ez a mi hírlevelünk. Hogy megváltozik a média használati szokás, és párhuzamosan csinálnak egy csomó mindent. Tehát miközben rádiót hallgatunk, közben internetezünk, tévét nézünk, és így megkeveredik a világ. Fél percünk van még, Laci, mit akartál még elmondani? A levelezésünk az nagyrészt az ORTT szerepéről szólt ebben az eljövendő világban. A médiahatóság szerepét kérdőjelezed meg, amit még ezt hozzá akartál tenni. Ez a felvetés, hogy gyakorlatilag az kitalált szerep az értelmét veszti ebben. A szülők lesznek a médiahatóság, hogy mit lehet leadni. Meg bennem az merült még föl itt, ahogy beszélgettünk erről, hogy kicsit elmosódik a határa televízió műsorgyártás meg befogadás között. Tehát, hogy amit Zoli mond, hogy összeállítja magának a műsort, az egy nézői szemlélet, de az, hogy közé teszem a saját kis TV videómat, az meg... TV 2.0. Igen. Tehát, hogy a kettő között valahol húzódik meg, és ezek a kis finom átmenetek maradnak meg. Mi ez az integetés, Tati? Semmi, fenyegettem a többieket, hogy bekapcsolom a telefonomat. Na, eddig tartott a netidők, a honlapunkat a netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételénket pedig a PC-ből CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is elérhetik. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Mással hangzók.